ofert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest samo południe, więc czas na serwis trójki. Anna Kowej-Blankati. Zapraszam. Jest śledztwo w sprawie śmierci 2,5-letniego chłopca z powiatu olsztyńskiego. Dziecko mogło zatruć się trutką na krety. NIK nie zostawia suchej nitki na programie Lasów Państwowych pod nazwą Leśne Gospodarstwa Węglowe. W Hiszpanii ulewy i najwyższy poziom alarmowy 2 tygodnie po tragicznych powodziach. Nie żyje 2,5-letnie dziecko spod Dobrego Miasta, które najprawdopodobniej miało styczność z trutką na gryzonie. To kolejny przypadek, który może dotyczyć takiego samego preparatu. 6 listopada 2,5-letni chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Tam zmarł. Sprawa trafiła do prokuratury. Przeprowadzono oględziny miejsca, w którym dziecko przebywało, i sekcję zwłok. Sekcja ta niestety nie dała odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną zgonu. W tym zakresie zlecono dalsze szeroko zakrojone badania fizyko-chemiczne. Postępowanie jest prowadzone na miejscu, gdzie dziecko mieszkało. Zabezpieczono puste opakowanie po substancji do zwalczania szkodników, gryzoni. Ta substancja może mieć związek ze śmiercią dziecka, ale czy tak jest, wykażą dopiero dalsze czynności, o których wcześniej mówiłem. Powiedział prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Eksperci przestrzegają, że wszystkie tego typu środki muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami przez wykwalifikowaną osobę. 50 osób ewakuowano w związku z pożarem w szkole podstawowej w Miłkach pod Giżyckiem. Ogień pojawił się o 8 rano. W szkole przebywało 37 dzieci oraz 11 osób personelu. Wszystkie osoby się ewakuowały. W pobliżu znajduje się zespół przedszkolny i w tym zespole przedszkolnym te osoby przebywały. Na miejsce, gdy dojechali strażacy, potwierdzili pożar sadzy w przewodzie kominowym. Było dosyć duże zadymienie. Zostało wygaszone w piecu, założone sito kominowe na komin, wybrane z tego pieca i po około 35-40 minutach strażacy opanowali ten pożar. Powiedział Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Dodał, że nikt nie został poszkodowany. Miliony na wizerunek zamiast na klimat. NIK krytykuje projekt Lasów Państwowych pod nazwą Leśne Gospodarstwa Węglowe. Prezes Izby Marian Banaś wskazał, że projekt nie przyczynił się do rzeczywistej redukcji CO2, a miał jedynie odwrócić uwagę od intensywnej wycinki drzew. Okazało się, że końcowym efektem wieloletnich działań miała być bowiem redukcja dwutlenku węgla w wysokości 0,1 promila rocznej emisji polskiej gospodarki. A w przypadku kolejnego, większego projektu rozwojowego redukcja ta będzie odpowiadać 0,3 promila rocznej krajowej emisji dwutlenku węgla. Na przedsięwzięcie za rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2017-2023 wydano ponad 65 milionów złotych. Najwyższe ostrzeżenia przed ulewnym deszczem dla hiszpańskiej Andaluzji, regionu Walencji oraz Katalonii. Najwięcej deszczu może spaść w prowincji Tarragony i Malagi. Prezydent rządu Andaluzji Juan Manuel Moreno przypomniał mieszkańcom, aby zachowali czujność i nie zbliżali się do rzek, strumieni i kanałów. Szczególnie osoby mieszkające na najbardziej zagrożonych obszarach powinny udać się do rodziny lub przyjaciół. Nie należy jeździć samochodami, chyba że wymaga tego sytuacja. Jeśli woda zaleje dom, należy udać się w miejsce wyżej położone, na piętro czy nawet na wysokie drzewo. To oczywiste, ale kiedy ktoś nie chce stracić swojego samochodu czy majątku, pojawia się panika i może dojść do tragedii. Ulewne deszcze wracają 2 tygodnie. Dnie po powodziach, które spowodowały w Hiszpanii śmierć ponad 220 osób. W związku z czerwonym alarmem pogodowym w Maladze nie odbędzie się dzisiejszy mecz polskich tenisistek z Hiszpankami w turnieju finałowym Billie Jean King Cup. Został przełożony na piątek. Klimat. Przybywa ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Do 13 już obowiązujących Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dodał kolejne 2 dla południowo-zachodniej części województwa łódzkiego i dla części kujawsko-pomorskiego między Włocławkiem i Toruniem. Pozostałe ostrzeżenia dotyczą Dolnej Odry, Odwarty do Gryfina, zlewni Dolnej Narwi na Mazowszu, Środkowej Narwi na Podlasiu i niemal na całym obszarze warmińsko-mazurskiego. Suszą hydrologiczną objęte są też tereny na Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce. Polsce i na Podkarpaciu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa niestety z bardzo dużym zachmurzeniem. Szanse na przejaśnienia jedynie na północy. Lokalnie możliwe opady deszczu i mrzawki w sudetach śniegu. Temperatura maksymalna od 0 stopni na wschodzie i południu do około 3 w centrum i na zachodzie i 8 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Witamy, będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. I przez te 2 godziny powiemy Państwu, co wydarzyć się dzisiaj na antenie Trójki. Także posłuchamy piosenek, które Państwo nam zaproponują, jeśli Państwo zadzwonią i napiszą. Więc proszę sięgać po telefony i swoje telefony albo komputery. 22 i 7 trójek lub myśliwiecka małpa polskiradio.pl. A na początek Terry Swims. Terry Swims, Southerly, w tej chwili będzie i King Stingray. King Stingray. To nasza piosenka dnia, a artyści pochodzą z Australii, aborygeni jak najbardziej. Jak się ładnie o nich mówi, surfujący na aborygeni.

Myśliwiecka 357. Wczoraj mniej więcej o tej porze naszym gościem, naszą gościnią była Ewelina Ross. Ewelina Ross przyniosła swoją piosenkę nowiutką, Tańce na modlinie. Dziś przypomnieliśmy ten utwór raz jeszcze, a wczoraj artystka opowiadała o nim i zapowiadała go zupełnie premierowo na antenie Trójki. When you were the last

my vision and I rose. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are shines around you. No, nothing ever mattered more than not doubting. But tonight the streets are kill loneliness at last. Oh, there's so much there to heal, dear, and make tears things of the past. But do you know that tonight the streets are ours? Tonight the streets are ours. These lights in our streets are ours. And tonight the streets are ours. And these lights in our hearts, they tell no lies. To była propozycja od państwa, Tonight the Streets are Ours i Richard Holding. 22,7 trójek lub myśliwiecka małpa polskiradio.pl. Było zamówienie internetowe, w związku z tym teraz zamówienie telefoniczne. Dzień dobry, moje imię to Szymon. Ja chciałbym zamówić piosenkę teraz w audycji. Childish Gambino, Redbone. Swoim przyjaciołom, bo bardzo dobrze mi się kojarzy z chwilami w moim życiu. Dla mnie Childish Gambino jest artystą, który jest we wszystkim biegły. W każdej dziedzinie, którą tworzy, jest niesamowity. Niestety teraz miał jakąś operację, miał mieć trasę koncertową po Europie i w ten weekend miał grać w Pradze. I ja na tym koncercie miałem być, ale niestety odwołał koncert. Aldisz Gambino, co wydarzy się dalej, jeśli chodzi o Państwa propozycje. Czekamy na nie 2027 trójek, Myśliwiecka @polskieradio.pl. Tu Myśliwiecka 357, a tam zapraszamy do trójki. Tam, czyli Paweł Turski, który powie co o 16. Naprzeciwko ciebie, tak. Dzień dobry. Dużo będzie tematów, między innymi przyjrzymy się otwarciu bazy w Redzikowie. Baza w województwie pomorskim, która jest częścią zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO, zostaje oddana do użytku po 6 latach, ale nas zainteresuje jeszcze wątek dotyczący bezpieczeństwa w tym rejonie szerzej. Jak informują chociażby szwedzkie służby, szwedzkie Ministerstwo Obrony, nie będzie już inwestycji w elektrownie wiatrowe na Bałtyku, gdyż konieczna jest możliwość obrony terenów i o tym opowie Jacek Frenzel. Też odwiedzą Piotra Łodyja goście, konkretnie Aleksandra Płóciennik, amfutbolistka, i Mateusz Widłak, prezes amfutbolu, bowiem nasze amfutbolistki w Kolumbii wywalczyły brązowe medale, więc będzie taka radosna rozmowa. I panie mają niezwykły dystans do siebie. Ja wczoraj widziałem jakąś relację telewizyjną, gdzie jedna z nich powiedziała: ja tam nie mam problemu, którą nogę strzelam, bo mam jedną. To mam nadzieję, że Piotr to, też to było, to jest taka radość w tym, że pogodziłem się z tym, co mam, i potrafię cieszyć się i żyć pełnią życia. To jest najważniejsze. No tak, bo dlaczego już mamy się smucić generalnie? Jasne. Już nie ma żadnego powodu. Ja teraz nie będę mówił może banałów i komunałów, dobrze? Mhm. Ale a propos radosnych informacji, to też bardzo radosne informacje płyną z Eurostatu, bowiem się okazuje, że Polska jest na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem oszczędzania torebek foliowych. Wyprzedzają nas tylko Belgowie, ale oczywiście jeszcze sporo jest do zrobienia, chociażby system kaucyjny puka do naszych drzwi. Także będzie w Pulsie Trójki o tym, że dzisiaj Donald Trump, 45. prezydent i 47. prezydent, spotka się z 46. prezydentem, czyli Joe Bidenem. Też zajrzymy na tereny powodziowe, gdzie jest Maciej Jastrzębski, i opowiemy o przygotowaniach do zimy, a także o przepisach antyslapowych. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o to, aby skończyły się praktyki nękania mediów i organizacji pozwami. O tym opowie Józef Niewiarowski. To przed 18.30. Zapraszamy do trójki, na które zaprasza dziś Piotr Łodej. Oraz Paweł Turski, który jest wydawcą tej audycji. No, dziękuję skromnie. Bardzo. A my zapraszamy Państwa do telefonów tradycyjnie. Raz jeszcze podam numer telefonu 2027 trójek. No i kolejna propozycja, tym razem leśna. Jadę samochodem przez piękną Puszczę Augustowską i właśnie wyskoczył mi niedawno przede mną taki bardzo ładny zwierzę, rudy, fajny lis. I kiedyś był taki bardzo fajny przebój, grupy Swin, uciekający lis, Fox on the Run. No poprosił, bo to taki akurat na taką pogodę. Szybki taki rock'n'roll. Byłoby bardzo miło. Thank you. Fox on the Run to grupa Sweet w trójce 22 i 7 trójek Myśliwiecka, małpa polskie radio.pl. Propozycje od Państwa dziś przychodzi, także cieszymy się bardzo, że są one właśnie. Pan Marian napisał, że chciałby dzisiaj posłuchać grupy T-Love w piosence I Love You. Ma dzisiaj specjalny dzień i jego żona ma święto, w związku z tym bardzo prosi o ten właśnie utwór. Olewam na zdrowie, prymasa w lampasach, komuchy nie lubię. Tylko na tobie naprawdę mi zależy, tylko ciebie naprawdę potrzebuję. I kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Ludzie mówią, że nie trzymam tonacji, nie ćwiczę gam nowej demokracji. Ale ja mam w sobie mordercę wojownika, chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela, poczuć coś, coś ci dać. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you.